चलिए रुको और आयतों के टॉपिक को देखते हैं जी। रुकू का टॉपिक है मुशाहिदा हक। फितरत की पुकार स्लैश डाल दें बेशक बीच में। आयत नंबर 71 कुफर और इस्लाम के बीच में खड़ा शख्स हैरान है। आयत नंबर 72 तीन काम बंदे के मुस्लिम होने की दलील आयत नंबर 73 वही बनाने वाला वही ख़त्म करने पर कादिर या वही मिटाने पर कादिर इस दुनिया को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आयत 74 इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुरतमंदी आयत 75 इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐनुल यकीन के मर्तबे पर फाइज होते हैं। आयत 76 कशमकश आयत नंबर 77 इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चमकती हुई चीज को सोना नहीं समझा। आयत नंबर 78 सूरज की चमक ने हीरा नहीं किया। आसान लफ्जों में भी लिख सकते हैं आप। सूरज की चमक भी मुतासिर ना कर सकी। आयत नंबर 79 शरह सदर हो गया यकीन तो पहले से था। आयत नंबर 80 رب کی طرف آتے ہی اعتراضات شروع ہو گئے. آیت نمبر 81. جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں تم لوگوں سے کیوں ڈروں؟ آیت 82. خالص ایمان مطلوب ہے ظلم کے بغیر، بس جی مقاصد دیکھتے ہیں. چھ بڑے مقاصد ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے. پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل سیکھ سکے. شرک کی حقیقت معلوم کر سکے. اللہ کے لیے یکسو ہونا سیکھ سکے. ہر معاملے میں اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا سیکھ سکے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا سیکھ سکے. ایمان کو ظلم سے آلودہ کرنے کی حقیقت کو سمجھ سکے. بس جی تلاوت سنیں گے.